श्री कृष्ण नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनाभवतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलवेन पारायण करेंगे। प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् स्मृतस्मन्यां प्रकृतिं वित्ति मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमत्सुकं तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामताश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि अगला श्लोक 13वां त्रिभिर्गुणमये त्रिभिर्गुणमयैर्भावै त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभि सर्वमिदं जगत् येभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् मामेभ्य परमव्ययम् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् स साथ में सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। दुबारा त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेवे सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिः गुणमयैः, तीन प्रकार के जो गुण हैं वो तीन गुणों से त्रिगुणात्मक, भावै ही भावों से, ए भी ही इन, सर्वम इदम जगत, संपूर्ण इस जगत को, मोहितम न अभिजानाति, जो मोहित हुआ है वह जानते नहीं, या तो जानता नहीं, मामेभ्य परम अव्ययम्, माम यानी मुझे, एभ्य यानी इनसे, परम यानी अलग अतीत, अव्ययम यानी कि विकार रहित। तो ये जो त्रिगुणात्मक भाव है सत्व रज और तम, उससे ये संपूर्ण जगत मोहित होकर इन तीनों गुणों से परे, जो मैं अत्यंत विलक्षण हूँ और जो मेरा अविकारी रूप है, उसे ये लोग मुझे नहीं जानते। एक बात आपसे शेयर कर लूं बिफोर वी स्टार्ट, टुडे आई एम फीलिंग ए बिट लो, तो कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना चलने की, नहीं तो फिर बीच में से रोक लेना पड़े, ऐसा होगा तो आई विल टेल एंड वी मे स्टॉप। यदि आप में से कोई रेकी के जानकार हैं तो मुझे रेकी दीजिए ताकि थोड़ी शक्ति मिले। प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया था, नादुरुस्त तबीयत कुछ ऐसी हो गई थी कि ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट होने लगा है, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत समय से आई बीन वेरी कीपिंग वेरी गुड हेल्थ, लेकिन दो तीन दिन से ज़रा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो आज भी मैं आई एम नॉट इन माई यूजुअल सेल्फ, फिर भी कोशिश करते हैं भगवान के साथ कितना चल सकते हैं। तो यदि बीच में अस्वस्थता महसूस हुई तो हम रोक देंगे। तो आप में से जो रेकी के जानकार हैं वह कृपया अपने यहाँ जगह पर बैठते हुए मुझे रेकी प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। सबको एडमिट तो किया है लेकिन अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्स, ये ऑप्शन के साथ म्यूट कर रहा हूँ सबको. सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग दे कैन अनम्यूट देमसेल्स एंड से. जय श्री कृष्ण बहन. हाँ जी. હું રેકી એટલા માટે કે આઈ એમ ફીલિંગ લો, અને બે ત્રણ દિવસથી બ્લડ પ્રેશર ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે, એટલે એના હિસાબે થોડું અસ્વસ્થતા લાગે છે. એટલે આઈ એમ નોટ માય યુઝ્યુઅલ સેલ્ફ. એટલે જે પેલી સ્ફૂર્તિ હોવી જોઈએ નથી, અને આઈ એમ ફીલિંગ લિટલ લો. એટલે આપ જો ત્યાંથી રેકી આપી શકતા હોય તો થોડી શક્તિ મળશે. ભલે બેન, ભલે બેન. મારે શું કરવાનું છે બેન, કહી દો. હલો, ભલે ભલે, ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ બેન, બોલો બેન. થેન્ક યુ સો મચ. તો અગલે શ્લોક કે સાથ ભગવાન ને ઈશ્વર કે સ્વરૂપ કે બારે મેં જો બાત કરની થી વો ઉન્હોને કરી, જિસમે उन्होंने ये बातें बताई थी कि परमात्मा जो हैं वह परा और अपरा प्रकृति का संयोजन है, यानी चेतन और अचेतन तत्व का संयोग है. दूसरी बात ये बताई थी कि परमात्मा ही सृष्टि के स्थिति और लय के कारण रूप हैं. वही जो हम बोलते हैं ना, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर. सृष्टि का सृजन, उसका बनाए रखना और उसका सृष्टि का जो लय का कारण है वो भी परमात्मा है. तीसरी बात ये बताई कि क्योंकि भगवान इस सृष्टि के कारण रूप हैं, तो इसलिए इस सारे जगत में वही व्याप्त हैं, और इसलिए ये जो पूरा जगत है वह परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है, और इसलिए ये जो विश्व जो है वह सुंदर है, डिवाइन है. मंदिर तारू विश्व रूपाणू सुंदर सर्जन हारे, पल पल तारा दर्शन ताए देखे बाल अधीरा रे. मंदिर तारू विश्व रूपाणू सुंदर सर्जन हारे, पल पल तारा दर्शन ताए. सो ये विश्वरूप ईश्वर है, ये तीसरा इम्पोर्टेंट फीचर. चौथा, इस जगत की सृष्टि और बनाए रखने में कॉज इस परमात्मा, भगवान की अपनी अलग से अहमियत है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनका. इसलिए परमात्मा परम सत्य है, और क्योंकि जगत परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए जगत मिथ्या है. जो हम कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म जो है सत्य है, जगत मिथ्या है. तो ये ईश्वर स्वरूप का ये जो विषय था वह यहाँ पूरा होता है. और अभी कृष्ण हमें ये बताने वाले हैं कि इस जगत में हम मनुष्य क्यों दुखी हो रहे हैं. जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर इस जगत में दुख क्यों है, और हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, ये संसार का कारण क्या है, ये सारी बातें भगवान हमें बताने जाने वाले हैं. ये जो श्लोक है 13वां है, बट फिर भी हमें कोई अंग्रेजी के 13वें नंबर से कोई लेना देना नहीं है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, क्योंकि ये अगत्य का इसके लिए है कि हमारे जो सारे मानसिक प्रॉब्लम्स है उसका हल या तो उसका डायग्नोसिस परमात्मा इन श्लोकों के द्वारा बताने वाले हैं। लेकिन किसी भी रोग की यदि हमें उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो पहले उसकी डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, और विदाउट डायग्नोसिस हम उसको ट्राई नहीं कर सकते। कई प्रकार की औषधियाँ अवेलेबल हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हमारे यहाँ विद्यमान हैं, आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ है, लेकिन कौन सी दवाई लेनी चाहिए वह तय करने के लिए डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो सभी उपचार के लिए एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अहमियत वाली बात है, और हम भगवद गीता के द्वारा यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचने की या तो एनालाइज करने की कोशिश बहुत कम करी है कि जीवन में दुख क्यों आता है, और ज़्यादातर लोगों को इस एनालिसिस में इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें उसका एनालिसिस नहीं करते हुए मात्र उसके सॉल्यूशन में ही इंटरेस्ट है, वी कीप ट्राइंग। तो पहले हमने सोचा एग्जांपल के तौर पर कि बचपन में हमने सोचा कि भाई चलो पढ़ाई करेंगे तो इससे खुशी मिलेगी, या तो हमको किसी ने कहा कि भाई पढ़ाई करो तो जीवन में तुम्हें खुशी मिलेगी या तो जीवन अच्छा चलेगा, तो ठीक है चलो पढ़ाई कर ली। फिर सोचते हैं कि चलो जॉब विल गिव मी हैप्पीनेस। ये पढ़ाई की बात आ रही है तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ मेरे अपने निजी जीवन की। आई वॉज ऑल द टाइम, आज की जो जनरेशन है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि जब हम थे तभी तो खाली 3-4 स्ट्रीम्स जो गिनी चुनी थी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स शुरुआत में, और फिर बाद में साइंस में गए तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, इंजीनियर में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ या तो मेडिसिन में जाओ, और ऐसे चलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9th स्टैंडर्ड में जब मैं आया, रादर उसके पहले की बात करता हूँ, 8th स्टैंडर्ड की, छोटे से गांव में रहता था, गांव की बस्ती 5000 की थी, आई एम सॉरी, और गांव में SSC फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वाला व्यक्ति आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, 2-3 गिने चुने मिलेंगे। ऐसे माहौल में बड़ा हुआ मैं, तो ऐसे सोचा था तभी कि भाई SSC 2 अटेम्प्ट में पास करेंगे और यहाँ आजू बाजू के कोई स्कूल में मास्टर हो जाएंगे। दैट वाज द ड्रीम ऑफ लाइफ। ये मैं एलिबरेट इसलिए कर रहा हूँ कि हम हमारे जीवन के जो तथ्य हैं उनका कभी एनालिसिस नहीं करते, एंड वी जस्ट फ्लो विद द करंट। फिर जब 9th स्टैंडर्ड में मैं दूसरी जगह पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पता चला कि वर्ल्ड इज़ मच बिगर, खाली SSC 2 अटेम्प्ट से पास करके बनता नहीं, और भी कुछ है जीवन में। तो वहाँ देखा कि भाई टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ कुछ जीवन की दिशा बदली। इत्तेफाक से SSC में मुंबई आना हुआ और प्रभु कृपा से दिमाग अच्छा था तो SSC में यहाँ 11वीं में बोरीवली गोपाल जी महाराज हाई स्कूल में एडमिशन मिला था, और आई गॉट नेशनल स्कॉलरशिप, आई वॉज अ नेशनल स्कॉलर। तो तभी जब वो नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा तभी उसमें वो लोग एक देर इज अ कॉलम इन विच दे आस्क कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया BSc, क्योंकि पेरेंट्स की कोई हैसियत नहीं थी कि आगे पढ़ा सकें। ये सब मैं इसलिए एलिबरेट कर रहा हूँ कि हमारा जीवन कैसे, एटलीस्ट इन माई केस, हाउ इट जस्ट फ्लू लाइक ए रडरलेस शिप, कोई दिशा नहीं, कोई एम नहीं, जैसी परिस्थिति निर्माण होती गई वैसे वैसे जीवन बीतता गया। अभी SSC पास कर ली और नेशनल स्कॉलरशिप के फॉर्म में लिखा कि भाई BSc करना है। मेरा एक मित्र, बहुत अच्छा मित्र, जो जैन कॉलेज में एडमिशन ले रहा था, वो ज़बरदस्ती मुझे जैन कॉलेज में लेकर गया चर्चगेट, और वह एडमिशन लिया। वहाँ फिर जाके पता चला कि ए ग्रुप बी ग्रुप वगैरह होता है, इंजीनियरिंग होता है, मेडिसिन होता है, ये है वो है। फर्स्ट ईयर साइंस में जाकर ये पता चला, यानी इतना ऐसा मैं गधा था, एलिबरेट इसलिए कर रहा हूँ। फिर वहाँ जाकर क्योंकि मैथ्स अच्छा था इसलिए ए ग्रुप में एडमिशन लिया, परसेंटेज अच्छे आए, तो फिर वहाँ ये पता चला कि जो भी टॉप स्कॉलर्स हैं वो सारे माटुंगा स्थित यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में, और केमिकल इंजीनियर बनते हैं। पता नहीं था केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, ऐसे ही घुस गए और 4 साल केमिकल इंजीनियरिंग में भी बिता दिया और हो गए केमिकल इंजीनियर। कहने का तात्पर्य क्या है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनालिसिस। चलता है, जीवन आ रहा है और जैसे जैसे सामने आ रहा है उस हिसाब से हम चलते गए। देयर वॉज नो एम, नो फोकस, नो नथिंग, जो आता गया। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि भाई जहाँ गए वहाँ कुछ एक अच्छे कुछ पुण्य किए होंगे अगले जन्मों में, या तो संचित कर्म कुछ अच्छे लेकर आए होंगे, तो जहाँ भी गए वहाँ से निकलते गए। तो पहले हम सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, इट विल गिव मी हैप्पीनेस, और पढ़ाई कर ली तो फिर सोचा कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो उससे खुशी मिलेगी। नौकरी भी इसी तरह मैंने मेरे जीवन में पाई है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पर्टिकुलर फील्ड के जिसके बारे में मुझे ABC का पता नहीं था, वहाँ मेरा एक मित्र था, उससे मिलने गया। उसको एब्रॉड जाना था और उसके बॉस ने उसको कंडीशन रखी थी कि तेरा एक सब्सटीट्यूट ढूंढ के ला और मैं तेरा तुझे रिलीव करूँगा, और इत्तेफाक से मैं उसे मिलने गया और उसने बोला कि तू आ जा, और मैं वहाँ जाकर बैठ गया। NIB का मैं इंश्योरेंस सर्वे। लाइफ जस्ट फ्लू, जस्ट इट मूव, कोई स्पेसिफिक एम नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। तो पहले सोचा पढ़ाई करेंगे, फिर बाद में सोचा कि नौकरी करेंगे। नौकरी करने के बाद अभी पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तो तुम सेटल हो गए, शादी कर लो। शादी कर ली। मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दिस फेज। फिर संसार चालू होता है, वहां भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये होगा तो खुशी मिलेगी, बच्चे खुशी देंगे क्या, फिर बाद में उनका एजुकेशन, उनकी शादियां, यानी पूरा जीवन इस तरीके से चलता ही रहता है। एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ये मानसिक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, सोरो, इरिटेशन, जो नेगेटिव सभी जो इमोशंस है, एंगर, जेलसी, ये क्यों आते हैं क्या, और ये जो भवरोग है इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं दिखता है, बिकॉज देर इज नो प्रॉपर डायग्नोसिस। और ये भवरोग का जो डायग्नोसिस है वह परमात्मा इस श्लोक से हमें बताने वाले हैं। अभी क्या है, इस जगत को थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में देखें। ये जो पूरा जगत है वह दो तत्वों का मिश्रण है, परा प्रकृति जो परमात्मा की है और अपरा प्रवृत्ति। परा प्रकृति यानी चेतन निर्गुण निर्विकार तत्व, परा प्रकृति जिसे हम आत्मा कहते हैं कॉन्शियसनेस, और वो त्रिगुणातीत है। उसके तीन गुण जो सत्व रज तम जो तीन गुण है वो तीन गुण परा प्रकृति में नहीं है, यानी कि वह उनमें कोई बदलाव नहीं आता। इट इज चेंजलेस, इट इज फॉर्मलेस, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके कोई गुण नहीं है, वो परा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति जो है वह अचेतन, जिसको हम जड़ बोलते हैं, जो सगुण है, जिसमें तीन प्रकार के गुण है सत्व रज और तम, क्या स्वविकार जिसको हम कहते हैं विकार युक्त है, वह अपरा प्रकृति है। कि जिसकी प्रॉपर्टीज या तो जिसके एट्रीब्यूट्स जो सत्व रज और तम के हैं वह बदलते रहते हैं। अभी ये जो अपरा प्रकृति है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं अपने आप को व्यक्त करने की, और इसकी वजह से हमें ये अपरा प्रकृति जो है वह हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उससे हम उसको भाप सकते हैं। क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स जो है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सारे इस अपरा प्रकृति से, अपरा प्रकृति को इनसे हम भाप सकते हैं। और ये अपरा प्रकृति हमारे जो भी स्पंदन है उस संदन स्पंदनों से ग्राह्य है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो परा प्रकृति जो है उसमें ये पांच चीजें नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह नहीं है। बिकॉज इट इज इनविजिबल, वो दिखती नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है। सो परा प्रकृति जो है वो अदृश्य है, और अपरा प्रकृति जो है वो दृश्यमान है, जो हमें सामने जगत के रूप में दिखाई देती है। और जब ये दोनों का मिश्रण होता है, ये जो जगत है ये दोनों का मिश्रण है। अभी हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि जो नहीं दिखता है उसको भापने में और उसके बारे में जानने की हमारी कोई एटीट्यूड नहीं होती है। जो सामने दिखता है उसमें हम खुशी लेते हैं, उसमें मौज करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। सो व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल प्रिंसिपल्स, हम हमेशा जो सामने दिखता है उसी की ओर हमारी दृष्टि जाती है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हम इस अपरा प्रकृति से इतने सारे इसमें घुल मिल गए हैं, या तो उसका हम आकर्षण इतना सारा है कि परा प्रकृति के तरफ ध्यान देना भी हमने छोड़ दिया है। अभी मान लीजिए कि हाथ मैं ऐसे हिला रहा हूं, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, बराबर। यू आर सो मच एनग्रोस्ड इन लुकिंग एट माई हैंड जो इट विच इज मूविंग, बराबर, हैंड एंड इट्स मोशन। लेकिन ये हाथ प्रकाश की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश है इसलिए हाथ दिखाई देता है, वह हमारे ध्यान के बाहर निकल जाता है। यानी कि आपकी जो नज़र है वो मात्र मेरे चल फिर रहे हाथ की ओर है, लेकिन ये हाथ दिखाने वाली जो तत्व है उसका हमें अंदाज नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट दैट दिस हैंड इज विजिबल। तो जो लाइट है वो परा प्रकृति है, और ये जो हाथ है ये जड़ है, ये अपरा प्रकृति है। जब भी हम सिनेमा देखने जाते हैं तो सामने पर्दा होता है, सफ़ेद पर्दा, जो स्थिर है अपनी जगह पर, बिल्कुल हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, कुछ नहीं है, जिसे मोशनलेस, स्टेडी। एक बार जैसे ही पिक्चर चालू हो गया तो वहाँ आपको बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं, सब हिलते डुलते, एवरीथिंग इज विजिबल देयर, वो कैरेक्टर्स वहाँ जो प्लॉट चल रहा है, अलग अलग प्रकार के जो ये हैं दिखाई देते हैं हमें, और हम उसमें घुल मिल जाते हैं व्हेन द मूवी इज़ ऑन। और जब भी ये पिक्चर चलता है तब हमारी दृष्टि से पीछे जो स्क्रीन है, पर्दा जो है वो ओझल हो जाता है। वी डोंट लुक एट द स्क्रीन, रादर वी फॉरगेट कि पीछे कुछ पर्दे के जैसा है जिसके ऊपर ये सब नाटक, ये सब ड्रामा दिखाई दे रहा है। तो हम मात्र पर्दे के ऊपर जो प्रोजेक्ट हो रहा है उस प्रोजेक्शन को हम देखते हैं, और ये जो मोशनलेस सबस्ट्रेटम जो है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, पर्दा कहते हैं, वो पर्दा हमें नहीं दिखता है। इसी तरीके से जो पर्दा है वो परा प्रकृति है, इसको हम नज़रअंदाज करने लगते हैं, और जब भी ऐसा होता है तभी हमें जीवन में तकलीफें आती हैं। तो परा प्रकृति का जो अज्ञान है वही संसार का कारण है। जो जगत में हमें जो भी सामने दिखाई दे रहा है, जो संसार दिखाई दे रहा है, और हम कहते हैं कि संसरति संसार, जो सरकता है वो संसार है, हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है, आज ये है कल नहीं है, आज ये है कल दूसरा कुछ है, और हमेशा सरकता ही जाता है, संसरति संसार। तो ये संसार सरकता जाता है, कैसे निकल गया, इतने सारे साल कैसे गुजर गए हमको पता भी नहीं है, जीवन ऐसे ही चल रहा है। और हम ऐसा कहें कि परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए, कि ये दृष्टि तो परमात्मा ने हमें दी कि इनके बारे में सोचने का, इनके बारे में समझने का हमें मौका मिल रहा है, और ये परमात्मा की बड़ी कृपा से हम एक जीवन का एक जो अलग डायमेंशन है, जीवन को सही तरह से पहचानने का जो अभिगम है वो हम अपना सके हैं। तो परा प्रकृति का जो अज्ञान है वही इस संसार का कारण है, और भगवान इसी के बारे में हमें ये बताना चाहते हैं। जो पूरी सृष्टि है वह परमात्मा से छाई हुई है, परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है, और दो चीज़ें हैं उसमें, एक स्पिरिट यानी कि आत्मतत्व जो बदलता नहीं कभी भी, और दूसरा है जो मैटर हम कहते हैं कि जो जगत जो सामने दिखता है, जड़ जो दिखता है, लेकिन ये जो जड़ है वो बदलता हुआ दिखता है और जो चेतन है वो हमें दिखता नहीं है। सो यह जो मैटर है, जो जड़ तत्व है, उसको भगवान अपरा प्रकृति कहते हैं, अपरा यानी इन्फीरियर, और ये जो कॉन्शियसनेस है, आत्मतत्व जो है, वह हमारा ऊपरी हिस्सा है, इट इज़ अवर हायर नेचर, सुपीरियर नेचर। जगत में जो भी बदलाव हमें दिखता है, एनीथिंग दैट इज द चेंजेस, जो भी दिखता है हमारे सामने, वो सब अपरा प्रकृति में है, और इसलिए हमें इस जगत का क्रिएशन दिखता है, जगत की उत्पत्ति दिखती है, सृष्टि दिखती है, लय भी दिखता है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, ये सब जो है, ये सब इस अपरा प्रकृति के लक्षण है। और जो बदलता नहीं, जो अव्ययी है, जिसे हम आत्मतत्व कहते हैं, कॉन्शियसनेस, अभी भगवान एक बहुत अगत्य की बात करने जा रहे हैं कि जगत में जो भी कुछ है वह परमात्मा है, एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग इज गॉड। और यदि सब कुछ परमात्मा है तो हम मनुष्य दुखी क्यों होते हैं, व्हाई द ह्यूमन बीइंग्स सफर इन संसार। उसमें जाने से पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक दो बातें आपसे शेयर करनी है। आपने शायद बार बार देखा होगा कि हमारे ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि भाई आप जो भी ग्रुप में मैसेज डालते हो उसको ठीक तरीके से समझा करो और बिन जरूरी मैसेज मत डालिए, इट इज़ नॉट नीडेड, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और फिर क्या होगा कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कई ग्रुपों में हमने देखा है कि गेहूं में से कंकड़ चुनने के बजाय कंकड़ों में से कहीं एक दो चार पांच दाने गेहूं के मिल जाए, इसके लिए वो ग्रुप में हम बने रहते हैं। ये स्थिति हमारे ग्रुप की न बने इसलिए हम सतर्क रहने की कोशिश करते हैं। आपके साथ आज व्हाट्सएप से आए हुए दो एग्जांपल्स में शेयर करना चाहता हूँ। इसके पीछे मकसद ये है कि हमें पता चले कि अननोइंगली, अनकॉन्शियसली हम क्या क्या करते रहते हैं। सबसे पहले एक हमारे बहन ने कोरोना कवच भेजा है, अच्छा हुआ कि उन्होंने भेजा और पता चला कि कोरोना कवच क्या है, जो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट राजुल वोरा जी आए हैं, जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। राजुल भाई जय श्री कृष्ण। अभी ये जो कोरोना कवच है ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमारे एक बहन है, उन्होंने कल ही भेजा कि भाई ये है क्या। एंड मैं उनका धन्यवाद करूँगा, हमारी रेखाबेन जवेरी का, कि जिन्होंने आगे फॉरवर्ड करने से पहले ये जानने की कोशिश करी कि भाई इसमें तथ्य क्या है। देखो कोरोना का वजह आपके सामने प्ले हो रहा है। भूपो विश्व प्रसर्पतः आगे प्ले नहीं करता हूं। अभी देखिए यहां ये कोरोना कवच कोई संस्कृत के जानकार व्यक्ति ने, विद्वान ने लिखा है। ही हैज डन हिज जॉब, उन्होंने अपना काम किया। प्रोबेबली मस्ती के लिए किया होगा, जो भी किया होगा, जो मूल रचयिता है उनका कोई नाम का कोई अता पता नहीं है। आपको सुनाई दिया ना, जरा थम्स अप करिए। हाँ ठीक है। तो ये किसी ने ऐसा ही रचा होगा, संस्कृत के कोई जानकार विद्वान है तो उसने लिख दिया। अभी कोई हमारे ये जो व्हाट्सएप के अति उत्साही जो ये होता है ना, तो उन लोग, उसने क्या किया इस कोरोना कवच में, नीचे अपनी ये लाल कलर में जो दिखता है ना, शिव पुराण में लिखा है मृत्युंजय महादेव कोरोना दाख्या आख्या दुषामिता। तो ये हमारी बहन ने भेजा मुझे कि इसको सही है क्या। तो मैं पागल हो गया शिव पुराण में ढूंढते ढूंढते कि है कहाँ, क्योंकि शिव पुराण में ऊपर ऊपर से देख लिया कि ऐसा कुछ कहीं है। और फिर बाद में आगे जब भी सुना तभी पता चला कि ये चीन देश की बात जो यहाँ कर रहे हैं, ये मृत्युंजय महादेव शब्द है इसलिए बोला शिव पुराण में लिखा है, बस ऐसे सीधा ठोक दिया प्रेम से। अभी यहाँ देखिए, चीन देशे जनिम लब्ध्वा, बोला जब शिव पुराण रचा गया था तभी चीन देश का अस्तित्व नहीं था। यानी दैट इज वेयर वी हैव टू यूज अवर कॉमन सेंस। यानी कि किसी ने मस्ती करी है, समबडी हैज डन फास्ट वन। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अति उत्साह में मेरे पास आया है, दूसरा भेजे उसके पहले मैं भेज दूं। यानी कि मेरी ओर से कुछ नावीन्य जाना, कुछ नई चीज जानी चाहिए। मांसाहार समुत्पन्ना जगत संहार कारकर, मांसाहार में से जो उत्पन्न हुआ है जो जगत का, मैंने तो वापस इसकी संधि बंधि वगैरह छोड़कर उसका अर्थ समझने की कोशिश करी। मिले लेटेस्ट ये क्या है कोरोना का बच्चा, थोड़ा बहुत प्रभात भाई कृपा से संस्कृत आता है। चीन देश है जनिम लब्धा भूमो विश्व, छोड़ो इसके इसमें नहीं जाना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे मैसेजेस दे डू मोर हार्म देन एनी गुड। सबसे पहली बात, आम जनता जिसके पास ये कोरोना कवच किसी ने जिसने भी भेजा है, 99% पीपल बिकॉज दे डू नॉट नो संस्कृत, इसका अर्थ क्या है कोई जान नहीं पाएंगे। बराबर वो अखा की एक रचना मुझे याद आ रही है, एक मूर्ख ने ए बी टेव पत्थर एटला पूजे देव, पानी दौड़ी पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, आंधड़ो ससरो ने सरगट वो कथा सुनवा चालू सब, कीधु कहीं ने करू कहीं आंख नु का जड़गाले के सू। ये चल रहा है अभी। इससे मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि ये कोरोना कवच आपके पास आया और आपने देखा, इससे आपका कोई भला होता है क्या? डज इट बेनिफिट यू इन एनी मैनर, एक्सेप्ट आपको खाली एक जुगुप्सा होती है कि चलो आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करो, आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करो। क्या मिलता है इससे? वाई शुड वी डू दिस? हमें इसमें अपने आप को इंडल्ज क्यों करना है? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती करता हूं कि ऐसा कभी मत करिए। ये हमारे ग्रुप के साथ, ये कहीं और से आया है, हमारे ग्रुप के जो हमारे जो भी सदस्य हैं वो सब अच्छे हैं, अभी समझने भी लगे हैं। मैं उनकी सबकी समझदारी को भी वंदन करता हूं, सलाम करता हूं। लेकिन इस समझदारी को हम बनाए रखें और ऐसी नासमझी में हम न उतरे। अभी एक आपने कोरोना कवच देख लिया, अभी इससे भी एक बड़ा मास्टरपीस आपको दिखाता हूं। अभी यहाँ एक स्वामी जी बैठे हैं ये, और वो ज्ञान बांट रहे हैं, और अभी क्या ज्ञान बांट रहे हैं जरा सुनिए आप। આંધળો સસરોને સરગટ બહુ કથા સુણવા ચાલ્યું સૌ કીધું કાંઈને કર્યું કાંઈ આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું અભી એસે મેસેજ ઇસ મેસેજ મેં આપકો ક્યા સમજ મેં આયા દિસ વોઝ અટર નોનસેન્સ યાની દ વો જો સો કોલ્ડ સ્વામીજી જો બેઠે હૈ અભી વો સ્વયં ક્યા બોલ રહે હૈ હિમસેલ્ફ વોઝ કન્ફ્યુઝ્ડ હી વોઝ નોટ શ્યોર વોટ ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ और जो गोल गोल गोल गोल इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज वन इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी दैट्स इट अभी इसमें आपको उसका समेशन करना ये वगैरह करने क्या जरूरत आई डोंट एनीवे नो पॉइंट इन एनालाइजिंग दैट इट्स ऑल क्रैप कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि ये सब में हम हमारा टाइम क्यों फिजूल बर्बाद करते हैं वी हैव प्रेशियस टाइम एट अवर डिस्पोजल हमारे पास दिन के 24 घंटे हैं 24 घंटों में से हमारी दैनंदिन क्रियाओं के लिए ही काफ़ी वक्त निकल जाता है और उसके बाद जो कुछ थोड़ा समय बचता है हमारे पास अध्यात्म के लिए आई डोंट नो 24 घंटे में हम एक घंटा भी अध्यात्म के लिए दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं बराबर अभी ये एक घंटा भी जो हमारे पास मिलता है उसका भी ऐसे नॉनसेंस में यदि हम गवा दें तो फिर हमारा जो ये प्रेशियस जीवन है इस जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं इसलिए मुझे आप सबसे विनंती है नम्र विनंती है कि व्हाट्सएप के ऐसे मैसेजेस में अपना समय कृपा करके बर्बाद मत करिए दिस डजंट गिव अस एनीथिंग इससे हमें कुछ नहीं मिलता है वी आर वेस्टिंग अवर टाइम इससे ऑल्टरनेट अच्छा है यदि आपके पास समय ही है तो भगवद गीता का कोई भी एक श्लोक ले लीजिए उसको एटलीस्ट कंठस्थ तो कर लीजिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायिनो नित्यांतांति तिक्षस्व भारत चलो एक श्लोक कंठस्थ हो गया सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो तदो युद्धाय युद्धस्व नैव पापं वाप्स्यसि कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वं प्रपन्नम् बहुत सर कितना अच्छे अच्छे श्लोक हैं इसमें समय दीजिए rather than getting into this type of crap और ये बात एलिब्रेटली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो भगवद गीता सत्संग का जो ग्रुप है, अब ये मैं आपको संदेश भी दे रहा हूँ और वार्निंग भी दे रहा हूँ। ये दोनों से आपको बताने के पीछे ये भी एक मकसद था कि यदि किसी के पास ऐसा नॉनसेंस आया तो उस व्यक्ति को ग्रुप में से निकाला जाएगा, एंड देन डोंट फील बैड। यानी हमारे ग्रुप में, भगवद गीता के ग्रुप में मैसेज भेजने से पहले 10 बार सोच लेना। यदि भेजने की इच्छा है, बहुत अच्छा है, तो पहले आप उसको समझ लेना, वो कोरोना कवच जैसा मत करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेंडिंग, उसके साथ आप पूरे पूरे सहमत हैं तो ही भेजिए, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि व्हाट्सएप में जो भी मैसेजेस भेजे जाते हैं फॉरवर्ड करने वाला ही ऑथर है। मोमेंट यू फॉरवर्ड इट, द ऑथरशिप कम्स टू यू। तो ऐसे कोई भी गलत मैसेज आएंगे तो हमारे दिलीप भाई बहुत सतर्क है और मैं उनको वापस गुजारिश करूँगा कि वो अपनी सतर्कता की जो धार है उसको और भी शार्पन करें, और ऐसा कोई भी नॉनसेंस आए तो उनको वार्न करें, और ऐसा होगा तो ग्रुप में से आपको निकाला जाएगा, एंड देन डोंट फील बैड। फिर बाद में ये मत सोचना कि हमको ग्रुप में से क्यों निकाला गया, क्योंकि हम यहाँ आए हैं भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए, अपने आप को कुछ ऊपरी स्तर पर ले जाना है। ऐसे नॉनसेंस में हमें हमारा समय नहीं गंवाना है। तो कृपा करके सबको दो हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर ये विनंती करता हूँ, प्लीज़ डोंट कंपेल अस टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। तो हमारे ग्रुप में जो भी मैसेज आएगा उसकी जिम्मेवारी भेजने वाले की है, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेवारी भेजने वाले की है, और कृपा करके अपने आप पहले उस मैसेज के ऊपर गौर कर लीजिएगा। सो विद दिस नोट आइए प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। हम इस श्लोक को एक बार और दोहराएंगे। हमारे साध्याई हमारे ग्रुप में रेगुलरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी हमारे आत्मीय हैं, श्री प्रवीण भाई चांडक। इनकी माताजी का कल देहावसान हो गया है, तो दोबारा प्रवीण भाई की माताजी की स्मृति में ये श्लोक हम दोहराएंगे उनकी सद्गति के लिए। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। उनको अमृतत्व की प्राप्ति हो, इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को अपने विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।